Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Så er han i Washington, så er han i Bruxelles, så er han i Kiev. Det er vores udenrigsminister, der nu hedder Lars Løkke Rasmussen. Jeg har ikke vendet mig helt til det endnu. Det er årsdagen for Ruslands angreb på Ukraine, og jeg er taget forbi Asiatisk Plads for at tale med Lars Løkke Rasmussen om, hvordan han, udenrigsministeren, ser på det store skifte, der er sket i Europa og i Danmark. Hej. Vi har en aftale med udenrigsministeren. Ja. To sekunder. Ja. Jeg skal bede om noget ID. Jeg vil gerne tale med ham om den rolle, han selv havde som statsminister i alle de år, hvor man glemte, at Putin kunne blive en fjende. Der stod Lars Løkke Rasmussen helt i front med ønsket om samarbejde. Hvad tænker han om det i dag? Jeg har sin dør kortet på den blå firkant, der går indenfor. Tak. Lars Løkke har for nylig besøgt den totalt smadrede ukrainske by Mykolaiv. Jeg indleder med at spørge ham om, hvordan det var. Jamen, det er mange, mange følelser. Altså nu, jeg synes, jeg har haft to oplevelser inden for de sidste par uger, som har gjort et stort indtryk på mig. Og det ene, det var selvfølgelig det med at være i Mykolaiv. Det andet var at være på Opstandsmuseet i vores Warszawa her den anden dag. Fordi der har de lavet sådan en animation, hvor man med 3D-briller flyver hen over Warszawa i maj 1945. Som er konstrueret på baggrund af tusindvis af billeder, ikke? Og det er bare totalt smadret by. Ja. Altså, som i totalt smadret by. Ikke? Og hvor de der tal kom op, der boede 1,5 million i Warszawa i september 39, ikke? Der var få tusind mennesker tilbage i de der ruiner, da freden kom. Og nogle af de der nedskudte områder i Ukraine, de ligner jo det der. Altså, en miniatyr i virkeligheden, ikke? Så det er jo sådan noget med, at historien gentager sig på en helt forfærdelig måde. Det har sat mange tanker i gang på mig. Jeg ved ikke, om jeg er i stand til at formulere dem. Men jamen, det er, fordi jeg har gået og tænkt over... Du ved, jeg er født i 1964, ikke? Det er 19 år efter 2. verdenskrigs afslutning. Jeg har jo ikke taget form af 2. verdenskrig. Altså, jeg har taget form af nogle afledte effekter af 2. verdenskrig. Altså, den kolde krig, det er det, der definerede min politiske ungdom og dannelse. Det delte Europa. Men det var jo ikke krigen. Altså, det var jo ikke nazisterne og holocaust og sådan noget, fordi det var bare historiebøger. Det kommer aldrig til at ske igen. Altså, det behøver jeg ikke engang at forholde mig til. Og jo ældre jeg bliver, jo mere tænker jeg på, at det var jo lige rundt hjørnet af mig selv. Altså, det var kun 19 år efter, ikke? Og så kommer jeg til at tænke på, om end det med Berlinmurens fald jo er, kan man sige, det positive spejlbillede af det andet, at måske er der sådan en tendens til, at man ligesom på tilsvarende vis tager det ned, altså som en sådan naturligt bagtæppe for det hele. Altså, det er ikke til diskussion, det er bare et grundvilkår, ikke? Hvad er et grundvilkår? At du har samlet Europa, at du har liberale demokratier, at du har ytringsfrihed, at du kan rejse, altså... Siger du, at de her år har bragt 2. verdenskrig og det perspektiv ind i din fortælling det er kommet tættere på mig selv. Jeg tror, det er noget med alder at gøre. Mm. Altså... Jeg går virkelig og tager mig i nogle gange og tænke, altså et langt større perspektiv, end jeg gjorde, da jeg var ung. Og det er både fremad og baglæns. Altså, du ved, da man var helt ung, man levede i nuet, og det var selvfølgelig optaget også af nogle store diskussioner omkring det her delte Europa, og atomtruslen og sådan noget, men det var alligevel sådan mest, hvad skal der ske på fredag, ikke? Altså, nu begynder jeg sådan at lege med min egen alder og tænke, du er 58 år, hvis man skriver det tilbage, og hvis man skriver det frem, altså, tingene er ikke uforanderlige. Altså, de der grundvilkår er i virkeligheden måske ikke så meget grundvilkår, de er påvirkelige, ikke? Pas på, at vi ikke snakker os ud af en tangent her, ikke? Jamen, det men altså, det er jo både, når man sidder og ser, at Carmen køler, ikke? Så bliver man ligesom mindet om, at det var sådan nogle biler, mine forældre havde, og det var ikke høj levestandard, altså, fordi, men det kommer bare successivt på, ikke? Altså, og man får computer og teknologi og rejser, og men i gang med, man er jo godt lige at blive mindet om, altså, at der kommer fremskridt, der kan også komme tilbageskridt, ikke? Og det var det, da jeg sad i det der opstandsmuseum, ikke? Altså, der tænkte jeg, at de der billeder, altså det er fra 19 år før jeg blev født. Altså det er jo ikke, du ved, Romerrigets fald eller en eller anden kultur, der er gået ned. Altså det er lige for et øjeblik siden. Og nu gentager det sig. Altså aldrig på samme måde, men nogle af de samme ting. Og hvad er det, der gentager sig, som du sagde? Jamen den her ideologisk betingede konflikt, altså nogens vilje til at tage alle midler i brug for at få sin ret, ikke? Og det er vel også der, vi, tror jeg måske kollektivt, har bedømt Putin forkert, ikke? Fordi vi har jo ligesom lagt vores egen rationaler. Altså vi har det jo med at lægge vores egen rationaler ned over andre mennesker, ikke? Og tænke, hvad er rationelt, hvad er klogt, hvad er det pragmatiske at gøre? Det er en alvorlig udenrigsminister, jeg møder. At vi har fejlbedømt Putin, det er jo helt åbenlyst. Men hvordan ser Løkke på sin egen rolle, sit eget ansvar for det, der skete i de år? Hvorfor bidrog han så længe til at gøre afhængigheden af russisk energi dybere og dybere? Ja, hvad er det, man siger? At vejen til helvede er brolagt med dårlige undskyldninger, ikke? Jeg tror ikke, der er nogen af os, der så det fulde perspektiv. Måske også, fordi mange af os er lidt det, vi taler om 2. verdenskrig, altså fra en generation, der tænker, det kan man ikke det her, det kommer ikke til at ske, altså det er ikke rationelt. Og på den måde er politisk ledelse også, det er jo ikke nogen undskyldning, men det er jo en eller anden symbiose mellem, i hvert fald i åbne demokratier, altså en symbiose mellem hvad kan man kalde det, altså en kollektiv konsensusverdensbillede, der sætter sig i den offentlige debat, og det, du responderer på, politik består i at løse problemer, som er anerkendt, ikke? Men det forstår jeg godt, men hvis nu du taler selv om den der forandring, der også er sket i dit eget perspektiv, ja, ja. Ikke? Og den der årene under den anden verdenskrig, der pludselig kommer tættere på at bevæge sig ind i dit perspektiv. Hvis man nu går tilbage til 2009, hvor du er i Rusland og laver aftalen om en, hvad skal man kalde det, sådan populær, en gaspagt med Putin. Hvad er dit indtryk af ham der? Det blev beskrevet i en avis om, at Putin så enormt tilfreds ud, mens du så mere beklemt ud ved situationen. Jeg kommer først til Rusland, efter vi har godkendt Nord Stream 1. Okay, men godkendelsen af Nord Stream? Ja. Altså, man må jo sige, at den godkendelse, vi lavede, det var jo, altså det var en ren miljøgodkendelse. Der var ikke noget grundlag for ikke at godkende det. Mm. Altså, og det er jo ikke for at sidde her og undskylde mig, det er bare for lige at have nogle parametre på plads, ikke? Altså, fordi det er jo en ren. Der er et firma, der søger en linjeføring, det afhandles efter international ret og dansk miljølovgivning og sådan noget. Hvis de er compliance med det, så skal de have godkendelsen. Ja. Det eneste, der kunne gøre, at de ikke skulle have den, det er, hvis man lægger nogle andre filtre nedover, som slet ikke var en del af den europæiske debat på det tidspunkt overhovedet. Men der var kritik og advarsel, sagde, at det her nu også i Europas interesse, at binde os så tæt på Rusland og gøre sig afhængig. Det var der nu ikke enormt meget kritik af, men jeg vil bare sige, der var ikke noget, der var, selv hvis der havde været en kritik, ville der jo ikke være noget juridisk rum til at springe det og så tage den kritik ned, altså fordi det, hele den der overvejelse, i Europa om at tænke mere geopolitisk over tingene. Det har jo ikke kun noget med Rusland at gøre, det er også med Kina at gøre, og screening og strategisk autonomi og sådan noget. Det er jo noget, der først er lagt ned over det senere, og som vi så i øvrigt kæmpede med at få lagt ned over Nord Stream 2, hvor det jo ikke lykkedes fordi der var Europa, læst tyskerne, jo ikke klar til de diskussioner overhovedet. I Nord Stream 1, der havde vi ikke, og det kan selvfølgelig forekomme mærkeligt, når man tænker på, hvor få år det er siden, der havde vi slet ikke den bekymring. Altså, der var vores relation til Rusland grundlæggende en anden. Der handlede om interaktion og samhandel og skabe gensidig afhængighed, jo egentlig ud fra også en anden filosofi, som sådan lidt forsimplet vel kan sammenskrives til, at det, man handler med, slås man ikke med og sådan noget. Det var jo tænkningen. Det var tænkningen. Det er med på. Det var jo konsensustænkningen i Europa, og ja. I hvert fald kan du sige, den gamle del af EU. Og det er måske der, hvis man skal lede efter noget, at der må man jo sige, at nogle af de østeuropæiske lande, som kom ind i EU der i 2001, to stykker, ikke, har jo stået, de har jo stået skarper hele vejen igennem. Forsvars efterretningstjeneste lyttede til dem. De sagde i 2009, at et selvhævdende Rusland nu helt tydeligvis ønsker at genindtage en stormagtsrolle og havde indledt en konfrontatorisk udenrigspolitik. Og det var i 2009, mens vi lavede under din ledelse de aftaler med dem. Og vi lavede ikke nogen aftaler. Altså, vi godkendte. Jamen, altså, det kan jo ikke nytte noget, at man eksisterer i den virkelighed, man eksisterer i, og vi eksisterer i en international virkelighed, hvor vi har de konventioner, havretskonventioner, vi har de miljølovgivninger, vi har ikke noget instrument til noget andet. Så skal man ligesom forestille sig, at Danmark skulle have sat sig et helt andet sted end resten af Europa dengang og sagt, jamen prøv lige at høre, at selvom at der er et stærkt tysk ønske, altså fordi Nordlink har jo intet med en dansk energiforsyning at gøre overhovedet, det har været en intereuropæisk ambition om at få noget ordentlig energiforsyning i hele Europa. Og selvom den ambition trives, så går vi nu ud af flokken og har en helt anden approach, altså en helt anden negativ approach i forhold til Rusland eller andre. Det vil nok være at overgøre. Men du siger selv, at vi lukkede dansk udenrigspolitik. Du siger selv, at vi lukkede ørerne over for de baltiske lande og polakkerne. Ja, det siger jeg. Det gør vi kollektivt i Europa. Ja. Altså, og det er jeg selvfølgelig en del af, men altså, jeg kan jo ikke sidde her og tage det sådan meget ned på mig selv, fordi jeg jo heller ikke handler kraften til at gøre det modsatte. Men altså, man må sige, at i bagklodskabens lys, der var vi bundnaive. Altså, det har vi jo været, sådan som historien har udviklet sig. Igennem en lang, lang årrække, der forfulgte vi i Europa en strategi efter murens fald, der gik ud på at omfavne og integrere. Det er jo den samme strategi, vi også fulgte i forhold til Kina. Og begge steder, altså både i forhold til Rusland og Kina, der har vi været for naive. Men du taler om det som det kollektive, og det er med på, det er det også. Man kan ikke sige, at du eller Danmark havde en helt ekstrem anderledes tilgang til det. Men dog kan man jo sige, at Danmark, alle lå jo ikke det samme sted, og Danmark under din, blandt andet under din ledelse, jo, i forskellige stillinger, havde en, skal vi sige, nu kalder du det bundnaiv, måske en af de mest bundnaive tilgange til det. Altså i de penge, vi vælger at flytte væk fra forsvaret, den tilgang, vi har til Rusland, osv. osv. Er det ikke en meget rimelig kritik? Nej, det synes jeg ikke. Og det synes jeg faktisk ikke, og du bliver på, at det ikke bliver sådan lidt konfliktfyldt her, hvor jeg slet ikke vil give nogen indrømmelser, fordi at jeg så skal overgive mine indrømmelser, og så bliver jeg sådan der, fordi det er sådan slet ikke på den måde, jeg har lyst til at gå ind i den her samtale. Men jeg synes, det er på alle måder forkert at beskrive Danmark som om, at vi skulle have en fuldstændig afvigende eller mere bundnaiv tilgang end alle mulige andre. Det synes jeg. Og efter 14 og invasionen der, og annekteringen af Krim og sådan noget. Hvad tænkte I der? Der var du statsminister i de år der. Hvad var tænkningen? At det var bare ærgerligt for ukrainerne, eller? Nej. Sådan måtte det være. Nej. Der synes jeg jo, at der begynder tænkningen jo sådan set at flytte sig. Altså, det er jo den periode, at vi også begynder at flytte vores forsvarspolitik og sige, vi skal i højere grad omstille til territorialforsvar. Og hvad er det så, der sker med invasionen, som du ser? For så går det pludselig meget, meget hurtigt. Altså på få uger sker der en fuldstændig forandring i den måde. Jamen, der sker vi ser det på. Prøv at fortælle om din egen tilgang til det, dit eget perspektiv, hvordan det ændrer sig der for et år siden. Det, der vel sker den 24. februar sidste år, det er vel, at hele det der nye verdensbillede, det står nu pludselig bøjet i næren for alle. Ikke? Og jeg har det jo ikke sådan, hvis man sidder og analyserer det bagefter, at man kan sige, at der er en dag før og en dag efter. Men der er jo lige en glidende overgang. Altså man kan vel sige, at invasionen er jo noget fremkalder væske ned over noget, som har været undervejs længe. Men når den der fremkaldervæske bliver klasket ned over billedet, så står det fuldstændig skarpt med alle konturer og kan ses af alle. Ikke? Og det er jo også det, der gør, at der så pludselig kan mobiliseres. Og der må man jo så, hvis man skal sige noget kritisk om politisk ledelse i demokrati, så er det jo det her med, at det er jo en refleksion på, hvor er folkestemningen. Altså, jeg tror, at Uffe plejede at sige, at politisk ledelse, det er ligesom den gode forhyret, ikke? At hvis du går bagefter flokken, så leder du ingenting, og hvis du kommer til at gå for langt foran, så taber de deres sigt, ikke? Så du skal jo gå i flokken på en eller anden måde. Og det er jo helt rigtigt, at der er alle mulige indikationer undervejs, så kan sige, hvornår er det så, at politisk ledelse er at sige, nu er der en helt ny situation, nu gør vi det anderledes. Det kommer i spring, og krigen gør så, at den der fremkaldervæske gør, at det hele det står og blinker, og så bliver den politiske ledelseskraft jo også større, fordi der er et større rum at træffe beslutninger i, eller der er større resonans for beslutningerne, og den sidste i flokken, der ikke måtte have forstået budskabet, forstår det også, ikke? Og det er jo det, der gør, at Scholz skal holde den her sejtenvente til, som jeg jo på alle måder synes er historisk, hvor de jo på en eller anden måde, i hvert fald lige den dag, får vasket altså en masse fortid af sig og træder i karakter. Og hvad i det danske perspektiv, hvis vi holder det der store perspektiv, der, altså med årene efter den kolde krig og tilbage til 2. verdenskrig, og din egen forståelse for det, hvad er det så, der sker der? Med Danmark, som du ser det. Hvad der sker med Danmark der, det er, at det der lille puslingland, der så har egentlig en gang hygget sig i smug, men altså hygget sig i fuld offentlighed, bliver mindet om nogle barske realiteter. Altså, hvad er det? Jamen, for eksempel den realitet, at der findes autokrate regimer derude, hvor den der rationelle prisme, vi lægger ned over alle de beslutninger, vi træffer, den er på en eller anden måde vendt på hovedet. Ikke? Det, der skete kort tid efter, var, at der blev indgået det nationale kompromis, som jo er stærkt i den forstand, at der er en enorm bred politisk opbakning til nu at lave en markant oprustning af det danske forsvar. Ikke? Og som jo et eller andet sted må spejles i, at da man 3 år før genåbnede forsvarsforliget i princippet med den samme ambition, der var betalingsevnen og viljen ikke rigtig til stede. Og det er jo et udtryk for et enormt skifte i hele det politiske landskab. Ja. Hardy, som Mortensen skrev for lige efter den store forandring, det nationale kompromis, der lige efter krigsudbruddet, om hvordan det i virkeligheden er 150 års selvbedrag. Altså en pointe om, at vi at de hårde realiteter gik ikke op for os med 1. verdenskrig, heller ikke rigtig med 2. verdenskrig, heller ikke rigtig med den kolde krig, heller ikke rigtig med terrorkrigen. Men nu gør det. Hvordan kan det være, tror du, at lige præcis, altså vi havde jo, du havde jo også atomvåben stikkende lige ned i hovedet fra Sovjetunionen i 80'erne, ligesom alle andre, og alligevel var der ikke den samme alvor eller erkendelse, som der er i dag. Hvordan kan det være? Jeg ved ikke mere end rigtigt til lige at kunne give det ene svar på det. Altså, jeg tror i virkeligheden, at der var jo en følelse af at have sejret ideologisk med Berlinmurens fald. Altså, vores måde at anskue verden på, de værdier, som vi også havde inden Berlinmuren faldt, og som nu blev udbredt til det meste af Østeuropa, og som blev taget ned der, og som satte sig i nogle enorme succeser. Altså, når man kom til Baltikum, jeg var der lige efter murens fald, i min gamle position som kommunalpolitiker, hvor vi ligesom alle andre sagde, at vi skal have en venskabsby, ikke? Og var derovre lige med det samme, og ind på et hotel, hvor man i receptionen fik udleveret 2 stykker toiletpapir, det var så rationen til i morgen, ikke? Og så når man så besøgte dem successivt i årene, der kom, og så den der enorme transformation af de her lande, ikke? som på nogle punkter er løbet fra os, altså fordi de ligesom kunne rense historien af, og se vi er ikke afhængige af en masse kovertråd, der ligger fra KTS-tiden i jorden. Vi starter ligesom forfra med noget fibernet og sådan noget. Altså, en enorm udvikling, ikke? Og en stolthed hos de der mennesker. Altså, hele den der følelse af, at man har været ung i det Europa, og pludselig er det et samlet Europa, og de der unge mennesker, eller folk i min egen generation og yngre end mig, de greb de der muligheder, de transformerede deres lande. Det var fremgang, ikke? Men det var jo de selv samme, også den yngre generation af baltere eller polakker, så jeg prøver at høre, vi bliver nødt til at tage det alvorligt nu, og gjorde det langt før os andre. Ja, ja. Ja, og så er vi tilbage, hvor vi var. Altså, hvorfor har du behov for at sige det der med det kollektivt ansvar? Altså, du var statsminister i en årrække og har haft en meget stor indflydelse på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Hvorfor er det svært at sige, jeg tog simpelthen fejl? Jamen, det har det jeg var sagt. En kæmpe... Jo, det er mere, at vi var naive, og det er kollektivt. Nej, men så skriver jeg alle de steder, ja. Hvor jeg har sagt vi. Mm. Altså, fordi jeg var ikke mindre naiv end alle mulige andre. Altså... Er der også noget med din ideologi som liberal, som understøtter tanken om, at vi kan handle os til fred og stabilitet, som har understøttet den naivitet? Det er måske mere noget med, at hvis man som jeg er født ind i det her samfund med alle de frihedsrettigheder, som sådan set bare var en naturgiven ting, som der aldrig var sat spørgsmålstegn ved, som man sådan set heller aldrig havde skulle kæmpe for. Altså, fordi de var der bare. Og det blev så til en flad demonstration mod Rit Bjerregaards skolelov, ikke? Da man gik i 5. klasse, ikke? Fordi man synes, det var for lidt elevdemokrati og sådan noget. Men det var jo altså en fattig kamp i forhold til, hvad den andre har kæmpet ude i verden. Og man ligesom er født med det. Og både føler og i øvrigt også har en ideologi, eller i hvert fald fået talt sig frem til, at man har en eller anden verdensopfattelse, som er hvor de ting er i samklang med hinanden. Så kommer man vel til et punkt, hvor man føler, at det her er entydigt, objektivt set rigtigt. Altså det er sådan her verden må forstås, ikke? Og så har man ufattelig svært ved at forstå, og det, jeg kan bare tale for mig selv så, men jeg tror, at andre har, ligesom jeg, ufattelig svært ved at forstå, at der findes mennesker, som har et andet afsæt, og man glider tilbage til at tænke, at når de har det andet afsæt, så er det fordi, de ikke har fået lov at føle vores frihed, eller de har ikke forstået tingene endnu, eller de er blevet undertrykte, eller... Så hele den debat om for eksempel individuelle menneskerettigheder op mod kollektive rettigheder, som jo er en stor dividing line ude i verden, også mellem alle de her lande, der har sat de internationale institutioner oven på 2. verdenskrig, og så selvbevidste Indien og Kina og Brasilien og Sydafrika og sådan noget. Det er svært at forstå, det er svært at acceptere. Hvordan, den forandring, det lyder også som om, når du taler om det på den måde, det manifesterer sig meget tydeligt i dit virke som politiker. Det lyder næsten som en fysisk fornemmelse af en forandring. Altså, der kan være alle mulige grunde til, at du lige er ind i Udenrigsministeriet, men når vi så ser timing i det, det sker lige præcis samtidig med det her. Hvordan manifesterer den forandring der fra forestillingen om, at det er... uforanderligt, og rettighederne er uendelige. De kan ikke grundlæggende trues til i dag. Altså, når du tager ud som repræsentant for landet? Det manifesterer sig vel blandt andet ved en anden grad af pragmatisme. Som man måske, altså jeg kunne tale for mig selv, som man måske ikke havde som ung. Ikke? Og det viser måske også sværhedsgraden i det her, fordi også når vi siger, hvordan responderer vi på styreformer, der ikke imødekommer vores forventninger til menneskerettigheder og god regeringsførelse og alt muligt andet, ikke? Så bliver det jo bare sådan en slags evig diskussion med sig selv om, hvor er balancepunktet mellem idealisme og pragmatisme. Fordi hvis man kun stod på idealerne og sagde, jeg har nu forstået, at der er nogen, der ikke vil efterleve mine idealer, så det vil jeg så til gengæld heller ikke have noget med at gøre. Altså, så der bygger vi mure, eller sætter kanoner op, eller undgår sammenhæng, eller en virksomhedsinteraktion med dem. Så vil verden jo, altså så vil verden blive fattigere sted, ikke? Det vil den. Og så vil den grønne omstilling, den kunne man slå op i vejviseren efter. Altså, så det er jo et eller andet balancepunkt mellem ligesom at acceptere, altså uden at, ville det, altså acceptere, at der er altså der er onde samfund, ikke? Og når du taler om pragmatisme, hvad mener du så med det? Altså, det er nødvendigt også at samarbejde med kræfter, som vi ikke bryder os om. Ja. Det er det, du siger. Ja, det mener jeg. Og derfor bliver det hele jo sådan en... Det er jo derfor, at det er svært rigtigt at gøre det her sort-hvidt, ikke? Altså, nu kan man sige, nu har vi så et Rusland, som i den grad er trådt ud over folkerettens grænser, og... Men den internationale præcedensskabende effekt ved at lade Rusland få bare lidt succes med det, den er jo mindst lige så alvorlig, ikke? Altså, fordi det vil jo sende signaler også til Kina omkring Taiwan osv. Og det er jo derfor, det her er et helt afgørende punkt i vores liv, altså os, der lever lige præcis her, ikke? Fordi håndteringen af det her vil have skelsættende betydning. Ikke bare, og det er jo et kæmpe anførselstegn, for 41 millioner ukrainer, men altså afledt for os alle sammen, ikke? Hvad betyder det? Det betyder, at den her krig jo kommer med enormt tunge udfordringer, som jeg ikke er helt sikker på i sit fulde flor er gået op for os alle sammen. Fordi at når vi er på vej ind i nogle 10 år her, hvor spørgsmålet om vores egen, altså sådan fysiske sikkerhed, har en helt anden relevans end det havde, og vi nu ved med sikkerhed alle sammen, at det kommer til at have det en lang overrække frem, så er der jo noget, der skal prioriteres op mod andet. De 500 millioner, vi bruger på at købe 19 Cæsar-pjæser i Frankrig, til at opbygge noget territorial forsvar på et tidspunkt, hvor vi jo ikke rigtig går og føler os truet, altså sådan herinde. Det er jo så direkte konkurrence med en halv milliard, der kunne bruges på at bygge to nye gymnasier. Det er jo realiteten. Altså det er jo realiteten. Og hvis du så kobler det med, at de der erfaringer, som Europa nu trækker ned på Rusland, må jo også være fremkaldervæske på nogle af de andre udfordringer, vi står med, som vi også har negligeret. Kina for eksempel, ikke? Så fører det os jo frem til, at vi kommer ind i sådan noget globalisering 2.0, hvor der vil være nogle transaktionsomkostninger knyttet til, at vi skal tænke vores autonomi og vores sikkerhed ind, ikke? Og det skaber noget vækstbremse. Altså det gør det globalt, og det gør det jo i særlig grad i forhold til et lille land, der lige siden vikingtiden sådan set har opbygget al vores velstand med at sammenhænge med andre. Og derfor bliver vi presset. Altså, og når du så lægger vores egen demografi ind over, som jo ikke har noget med alt det andet at gøre, men som også er et vilkår, den skandinaviske samfundsmodel, som er jo helt fantastisk, og som vi laver film om, og som bliver brugt i amerikanske valgkampe, og som vi alle sammen holder kæmpe tale om, når vi er ude i verden, men som vi også godt ved er presset, altså på grund blandt andet demografien, så er der et enormt krydspres på os i øjeblikket. Altså et helt ufatteligt stort krydspres, som vi på en eller anden måde skal slås med en lang overrække frem. Ikke? Og den fulde implikation er jeg ikke sikker på at gå op for os alle sammen. Skal ukrainerne, som du ser det, have hjælp, så længe de beder om det, og så længe de slås? Ja. Er det dem, der styrer det? Ja. Og så min tilgang til det her er, at jeg er lige så ukrain som ukrainerne. Og det synes jeg også, der er basis for. Altså hvis du ser krigens allerførste fase, selv Biden stod jo i Kiev i går og de facto jo indrømmede, at han selv var overrasket over deres kampkraft. Alt for mange havde meget travlt med lige efter krigen allerede at finde freden og sige, at man må kunne slå nogle streger og lave et kompromis. Det punkt er vi forbi. Altså, det mener jeg, fordi at det at tillade, at russerne op imod ukrainsk vilje, altså bringer en afslutning på krigen med en eller anden form for gevinst, det vil være så ødelæggende og have så voldsomme implikationer på verdensordenen frem efter, at det kan vi ikke tillade. Men hvordan ser du på det? Fordi spørgsmålet er, når vi taler om realisme overfor idealisme, eller hvad man nu skal kalde det, så altså, er det realistisk, som Ukraine ser det, at det her må ende med en total genetablering af ukrainsk suverænitet over hele området? Det er jo i hvert fald sådan, som Zelensky han formulerer det nu. Men du er lige så ukrainsk som ham jo, så det må du vel også mene? For at give et ærligt svar, så vil jeg sige for nærværende ja. Altså fordi det er ham, der er den krigsførende præsident. Det er ham, der har mobiliseret en helt fantastisk national opbakning, som jeg i øvrigt også synes er beundringsværdig. Og det er blandt andet det, man oplever i Mykolaiv, altså hvor man bliver som sådan en velnæret velfærdsdansker, ikke? Så bliver man jo enormt imponeret over, at da vi var der inden for de sidste 2 måneder, kom omkring 50.000 mennesker til en by, som du og jeg sådan spontant ville tænke, skal man leve her, ikke? Og vel at mærke nogle mennesker, som jo i hvert fald sådan mål på kortsigtet levestandard måske har fundet i virkeligheden et bedre sted, et eller andet sted i Europa, ikke? Men som alligevel, altså før tiden egentlig er moden til det, siger, at vi skal tilbage igen. En ting er jo at sidde derhjemme og forberede sig og læse nogle papirer og vide, at den her by er nede på en tredjedel af den størrelse, den plejer at være. Folk er vilde for at komme tilbage, men de mangler vand og sådan noget. Noget andet er at stå her og se, hvor ødelagt det er. Det er jo der, man forstår, du spurgte du helt i starten, hvor jeg ikke svarede på det, hvad indtryk gjorde det at være der. Altså, det er jo der, hvor man får sådan en anden ordentlig skud, kald det altså nationalkærlighed eller nationalstolthed, eller hvad ved jeg, som det er svært rigtig at have den samme følelse af, givet at vi er vokset op her. Men det er jo det, der mobiliserer Ukraine, ikke? Det er jo også det, der gør, at jeg tror, at på nogle af de ting, hvor vi selv har været skuffet over Ukraine, altså vi har jo haft et idealistisk engagement i Ukraine en langt år og ledet EU's antikorruptionsarbejde, og selv været der hos den tidligere præsident, synes, at det var småt med fremskridtene og sådan noget, at der fornemmer man, at der er en bevægelse i gang. Altså der er også internt i Ukraine et helt andet syn på deres egne oligarker, fordi det med at sidde og fede den af nede ved Nice for penge, der er tjent i Ukraine, mens alle andre er i direkte kamp og sådan noget, det står ikke i høj kurs. Men så det er bare for at sige, at der er en enorm mobilisering på vej, og den hviler jo på, at det ligesom er Ukraine, der definerer deres egen frihedskamp. Og hvis vi så sad der og gjorde os til dommer over, at den lykkes nok kun 80% eller sådan noget, altså det dur jo simpelthen ikke. Men vi er jo ikke ukrainerne. Vi leverer penge og våben, ja, eller bidrager til det, men vi er jo ikke ukrainerne. Nej. Og har vel også et ansvar, vil mange sige, for at se lidt mere nøgternt eller køligt på det her. Det er sgu da helt urealistisk, at Krim kan vindes tilbage til Ukraine. Det vil kræve et totalt nederlag for Putin, ikke sandt? Er du ikke enig i det? Ja, altså lige nu kæmpes der jo sådan set slet ikke om Krim. Der kæmpes omkring de østlige provinser, som jeg forstår ligesom har Zelensky og hans folks første prioritet. Ja. Og man kan sige, vores målsætning er vel i virkeligheden firedelt, ikke? Altså det er jo at hjælpe ukrainerne med at kunne forsvare sig, dernæst at hjælpe ukrainerne med at kunne generobre, dernæst at hjælpe ukrainerne med at kunne genopbygge, og dernæst at hjælpe ukrainer os alle sammen med at få lavet en eller anden europæisk sikkerhedsarkitektur, der gør, at når krigen så på et tidspunkt er slut, og grænserne er draget, at så kommer historien ikke til at gentage sig. Ikke? Og derfor er det også, det falder i forskellige faser, og det ved jeg sgu, det kan være, det bliver for eksistentialistisk det her, men vi er jo inde og lege med noget af det, som du, når du er helt tilbage i historien, så angriber mig for at sige, hvorfor sagde du ikke klar eller et eller andet, altså livet leves i faser, den her krig udkæmpes i faser, alting foregår i faser. Og det, i hvert fald hvis man har et politisk embede og sidder og kloger sig om fase 3 i fase 1, altså kan jo også være bestemmende for, hvordan fase 1 så udvikler sig. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Ja. Ja. Er du ikke bekymret for, som en del kritikere rundt omkring i Europa, jeg vil sige, at vi er med til at male, nu siger jeg det sådan på en meget sådan malerisk måde, som nogen udtrykker det, Rusland op i et hjørne, som risikerer at få ret voldsomme og også uforudsigelige konsekvenser i sidste ende atomkrig og involvering af NATO-lande i den her konflikt? Alting kommer med en pris, altså, og der findes jo ikke, altså der er jo ikke, der er jo ikke noget, der er nemt her, altså, men i gang med er det vel sådan, at historien kalder på, at du er nødt til at vælge side, altså også med de risici, der er. Fordi hvis man tog det der sådan helt ned, så skulle man jo have valgt, ligesom nogle også europæiske ledere tenderede jo at antyde det, da krigen brød ud, sige, det der må vi bringe til stop hurtigst muligt, og så må vi lade den rene pragmatisme råde, og så trække nogle grænser. det vil jo bare med den ideologi, som Putin åbenlyst har bekendt sig til, altså det vil jo også have sat sig at komme med en pris. Så har du Georgien, så har du Moldova, så har du Vestbalkan. Altså for at sige det kort, der mener jeg, at vi er der nu, hvor vi er nødt til at sætte os, altså vi er nødt til at træde fuldt ind på den rigtige side her. Også selvom det øger risikoen for en konfrontation, hvor NATO-landet herunder Danmark bliver involveret i krigen. Alternativet til ikke at træde fuldt ind på den rigtige side af den her streg, det er jo, at vi har en destabil verdensorden generationer frem, og et destabilt Europa. Ikke? Altså, så jeg synes ikke rigtigt, at der er noget alternativ. Og jeg tror jo, at det her, det varer min levetid ud. Ikke? Og det er jo måske det, når jeg sagde før, det der med, står den fulde implikation klar for os? Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror måske, at der er mange, der har et billede af, fordi vi beundrer de der ukrainer, og jeg tror, der er sådan en stemning derude. Den er jo sådan dobbelttydig. Altså, når du spørger, synes du, at Danmark skal være blandt de lande, der yder mest militær støtte, så er det kun en fjerdedel, der siger det, ikke? Når du så spørger, er du stolt over, at Danmark er blandt de lande, der har ydet mest militær støtte, så er der 80% af danskerne, der siger det. Det er jo sådan meget dobbelttydighed, som måske dækker over, at der er en vilje nu og her, for de skal nok vinde den krig, ikke? Og min frygt er jo, at den her krig jo ikke bare lige er vundet. Altså, det kan jo godt risikere at sætte sig i en eller anden frozen konflikt, ikke? Tage ned på den koreanske halvø og se, hvordan demarkationslinjen nu har stået der siden 50'erne. Når du siger, det her kommer til at vare din levetid ud, hvad mener du så, den ukrainske krig? Eller den forandring, vi taler om? Den forandring og vores behov for at engagere os, altså i Ukraine, i Moldova, i Georgien, i Vestbalkan. I Taiwan. Ja, det bliver nok sådan mere indirekte dansk engagement, hvor jeg tænker, at i virkeligheden har den her udfald, altså den måde, den her konflikt og krig håndteres på, har jo en præcedensskabende effekt. Altså, hvis man tillader, at Putin kan gå ind her i strid med folkeretten, og så kaste kniv, ligesom da vi lejede land, da vi var børn, og så skære et stort klump af, så kommer det til at sætte nogle standarder. Og derfor er der jo ikke andet end at holde fast. Og det kommer til at være med os i mange, mange år. Altså fordi, når den grænse så er trukket, og der er kæmpet tilbage til et punkt, hvor ukrainerne siger, at vi stopper den her, så bliver den jo ikke stående der, medmindre man sikrer, at den bliver stående der. Ja. Og det rejser alle de der spørgsmål om NATO-medlemskab, som jeg ikke tror lige rundt i hjørnet, men altså om EU-medlemskab, som måske er tættere på. Og selvom det ikke er NATO-medlemskab, så bliver man jo nødt til at løfte ukrainsk militær op, så det møder nogle NATO-standarder, så det kan holde sine grænser. Altså, det kommer til at betyde potentielt nogle kæmpe omvæltninger. Jeg tror jo, at danskerne, hvis man spørger dem, skal vi lukke Ukraine ind i Europa, hvis det er forudsætning for, at det her billede, når det har sat sig rigtigt, bliver stående, så vil danskerne spontant sige, selvfølgelig skal vi det. De er ligesom os, de er en del af den europæiske familie. Når man så gør det, ikke? Så har du så 41 millioner ukrainer med fuldstændig fri bevægelighed. Du har Europas absolut største geografi, verdens kornkammer. Ikke? Du har en enorm udfordring af EU's landbrugspolitik. Du har franske bønder, der kommer til at køre deres traktorer ind foran Elysée-palæet og sådan noget. Altså, jamen helt ærligt, det er jo kæmpestort, det her. Og det er jo det, jeg sidder og spørger mig selv om. Altså, har vi forstået den totale implikation af det der? Eller er vi stadigvæk der, hvor vi tænker, de fører en frihedskamp, det gør os stolte at deltage i den, det er også lidt på afstand. Selvfølgelig vi har fået nogle flygtninge, men vi har ikke fået 2,5 millioner som polakkerne vil. Altså, vi har fået ret få, de arbejder alle sammen. Vi lider ikke noget afsavn ved at de er her. Tværtimod. Altså, vi har faktisk fået en utilsigtet gevinst. Vi mangler rigtig at mærke krigens konsekvenser, kan man sige. Ja, det gør vi, og indtil videre har vi så finansieret vores militære donationer på lånte penge. Og det har ikke, altså det er fint nok, vi har også råd til det. Men det er bare forsøgt at sige før, at det kan vi jo ikke, hvis det skal være hos os en generation, vel? Altså, vi er jo stadigvæk sådan, jeg skal fandme passe på, hvordan jeg bruger mine ord her, men vi er jo stadigvæk sådan, at vi er inde i det her, vi gør det rigtige, vi har moralen på plads, vi føler, vi kæmper deres kamp. Så skruer vi lidt ned for brugsbadets længde, ikke? Og det presser os lidt. Du peger lidt på den mentalitet, jeg talte om før, som måske er kernen i den selvforståelse i verden. Vi ved godt, at vi ligger udsat geografisk. Vi ved godt, hvem vores allierede er. Vi ved også godt, hvor truslerne kommer fra. Vi vil bare helst ikke betale den fulde pris. Men så må jeg jo bare sige til mig selv, at så må jeg jo i hvert fald prøve at yde mit lille forsigtige bidrag til ikke at lave den samme fejl, som du startede med at klandre mig for, at jeg begik for 12 år siden. Ikke? Hvordan det? Altså ved at være lidt mere afspoken om, hvordan ser jeg den her verden, og hvad er implikationen, og ikke bare lade som om, at vi både kan melde os ind på den rigtige side af stregen, og så kommer det uden, altså uden nogen rigtig konsekvens. På vej ud af Løkkes kontor standser vi op og ser på den lange række af portrætter af hans forgængere og Danmarks udenrigsminister gennem tiderne. Og jeg spørger Løkke, om han befinder sig godt i rollen, og hvor længe han har tænkt sig at sidde. Hvor længe skal du sidde? Jamen, du kan sige, der er jo slet ikke... Altså, når nu Jeppe Kofod kommer op her, så er der ikke flere pladser. Så skal jeg sidde og afvente, ja. Vi stedet flytter til en ny lokalitet. Men forstår du, hvad jeg mener? Ja, forstår godt, hvad jeg mener. Det holder din tid ud, det her, den her verdensorden, siger du. Så skal du vel sidde. Jeg har jo en ambition. Jeg har en ambition om, altså... Det er en analyse, ikke? Som vi skal handle på, ikke? Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke gjort mig nogen tak om. Det er jo heller ikke noget, jeg selv bestemmer. Forløbet har siddet 2,5 måneder, ikke? Er det underligt ikke at være statsminister, men bare udenrigsminister? Nej, det synes jeg faktisk egentlig ikke, det er. Så tror jeg, at bisen på. Yes. Ja, nu er jeg klar for det. Ja, det er godt. Det er godt. Hej, hej. Tak for det. Hej. Udenrigsministeren skal videre. Tiden er gået. Programmet blev produceret af Birgit Nissen Petersen. Jeg hedder Martin Krasnik, og vi slutter af med at høre ukrainske Skofka synge om den torden, som kan høres over alle de ukrainske byer. В небі чистому чути грім, в небі свистало чути гімн, в небі чистому мотний дим, горить ліс, але чути гімн, в небі чистому чути грім, в небі свистало чути. Значить, вистоїмо ваші вистріли, за нами правда, її ніяк не пристрелить, за нами правда, значить, визволим селом, ми за селом, за нами правда, значить, ми з долин повиганяєм зло. Ну а поки будем битва за Азові буч, за Дніпро і круч, за Ірпінь, який ти муч, зелений квітуч, за Херсон землю родюч. За Донбас получ, за Чернігів неминуч, за ліси дрімуч. За Хмельницького Богдана, за Франка Івана, і за Суми, і за храми, ЗСУ прийде за вами, і за ночі, і за рани, за кожен тривожний ранок, за Харків і тюльпани, за Одесу, мамо. Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som mopskarusselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.